lampetræ, og nu vil os julen gæste. Hver tager sit, så tager jeg mit, men du skal få det bedste. Klappe, klappe sande, i bejen hvor det knejser. Klappe de så fast og hårdt, at træet ikke dejser. Klippe, klippe hjerter og kræmmer huse ruller. Alle er de tomme først, men siden bliver de fulde. Glemme, glemme stager og tænde lys på grener. Du og jeg står udenfor og keder os alene. Linde, linde, låse, hvor sine knap vi taler. Midt i stuen træet står, og alle pæne stråler. Blokke, blokke gaver, nu skal vi rigtig feste. Far giver sin, og mor giver sin, for herre giver den bedste.